นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังติฏฐังกุฏฬังกุฏฬังสหหังอัมมตังอัมมตังตันตังอัตถมังอัตถมังฑฏังตระณังตระณังโลกังอรณังอรณังกรังอัพยังอัพยังฐานังนายกังนายกังนมิเนยนาทุพกกายังกัมมทุราวรตโรปิฏังอามิดากุณากนาดารันดาตาบาลามัตุลาหุนิยโพธิติติมิญญาดารโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิริติกิงสะโลกะโตธัมมังเทนราเทวะมิงคลังภะติตติลักขณะสิริราเทหันติอาจุตินิกตาปิสลันตังปัญญาติติตีละกุณโฆวินทังวันเตมุนิมันติมาสาติยุทธังปะโดทยังปาลาติวากรังหวะมิสยตินาลาลิฏันติริหิปุณิณฑุเถกาตามุขะอนิสสวันฑามิตะปิญโญมหามุนินทาอุเบกขาปุญโญวรบดีมูลิตะเตนามารันตุกะโตสินิฏฐวาอภุจีโพธิอรุณโณติยามินะมามิธัมมะราชีนาอะเป็งกังราคาติเสดมลญาณะกะกังตะไดตะเมญญาพลกาภิกขะหังทีโลกาลิงการาวิโพธิตันตันนะมามิปัญญาวรเมธุเวตังเตยาลิยันตัพพติทุกขรังกะรังโพนวะไตกัมมะมะกะตังกะตังทีโลกานัตตังตุตมะหิตังหิตังตมันตะสะคุงปะนะมะมิฑามิฑังตะหิตะหิปารมีทินสยันสยังกะตะกันตังตัพพิทุกขะปะทังปะทังนรานรานังทุกขะตัมโพพะนะมะนะมานังสีนาบงคุงคุงเมฆิงกานาวมุนิฏฐกานาวิโกอิหะภิหัญญะกะเรณะกะหะโกอะรุชายโยตะยะโพโพนวะตะเรติตังพุทธะมะคะปะหะนะมิตะมะไตตติปารมีตัมปะระณังวะระโพธิทุเมสะตุติสะตะตังวะระมิติกะตันตระเทวาหิตติภูปะตะมะปะนะมะมิสีนังตถาปุญญะสาลักขณิกาวิรจังกกนุปมาฏิฏฐิเมโรตมังสลาสุปมาติติลาติลาโยตัพพะวีตะหานัมปะนามามิสีนังโยพุทโธตุมติติเวติวากะโรหะโตปันโตรติสนะนิติลาตะนามิอาทินโนติวาทุกขตาอัตเตติธัมมาเทวานันตมะตริตานะมามินิสังโยปาฏาปิงเกสะมุทโธตละราชิเกหิโลกิหิติหิวิกะเลหินิรากุเลหิตัมปาปุณณีนิรูปเมยาตะมิวะนาถตันตภะโลกามิตังอัตมานะมามิพุทธังนรานราตมโธตระณันติตตัมปัญญาปริภาสุติยาวิหันตันตการังอัฏฐภิกัมมันตระเทวหิตาวันตวันฑามิกรุณีกัมมกมนันตญาณังอัคคิลากุณานิฏฐานโยมุนิฏโฑภกันตวาวนามิติปัตตนาวันติญญานานิเกตังตะหิมะกุตละสิฏันธัมมะสกังโพธောธัมมตุลามะภิกันตังวันณียานะมามิตุสีปริวาริตันตุโรสีระปะปาหิระตัง သီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမေတ္တိယေဟုပေတံရဝိတတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမာမိမေဃလုံးပေနမူဝပရိကသတိကုံလောလဝိစိံတန္တရောကံတိဓမ္မပြံပရပတ္တပဇာနံဒါနံလေနအာတမတရဏဧကဒိဋ္ဌပဋိဋ္ဌံပုညခိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇာနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိန္ဒောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာဒုဗ္ဗကအကုလနေခိဇာလံဒုဇလတန္တမုဏိပိစိတဗတိဟေရအာဂတိဝန္တတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောတုတ္တယရုဏောညာနဝိထိန်တံဘိမောဝိနိယပန္နောကကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိတိသုတ်တိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမသဟနံတမ္မေသိနမမိယောဇီနောအနိကဇာတိယသဗ္ဗုဒ္ဓတရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအဋ္ဌိကတာဒါနပါရမီတတောပရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပယဓမ္မခတံဓမ္မေကအဓိပကံနမမိဒေဝာဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပဇာနံဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဒီပတံမြမမြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတဓမ္မဗိနမိတံမုဏိန္ဒံမုဏိန္ဒံဘုဒ္ဓောနိโจတဗိမ္မောမုဒုကရာဆရဏောဗြဟ္မာဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတိင်္ဂဇာတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ခတောသုပတိဋ္ဌိတပါတောမုဒ္ဒောဓာတုဏလောမောအထမဗိဒုက္ခတောပြမှုဇုက္ကတအဘောနိလကိတိကပန္နိတုကုမမလာသဝီထောမြရတကတကိသတ္တလီတကတံတောသမကလပနာသောအန္တရံတပပိနောသကိနိင္ကိတဘတောအဝိရလဒသနောမရဇုတ်တွင်ခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောဗျာကရမုဒုနာဇနုကနာမတံတောဝဒကံတော်ဇိနောကောဒရုဏပါခုမကောတရားပုဗ္ဗာဒကယောတတပိနောဇတိကင်ကိုလီမထသူကတော်လောမအကုပေကလောမောတမ္ပန္နောတတတတောကနကသမတဇောနိလမုဒ္ဓကလောမောတမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟာဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနတောဩနိတာတိသောဣတိကုဏာတိတံတမဟေသိနမမိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတိဂောသောအတိတုံလဘတရောကာကထာဗုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘာဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံသရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟံတံသူရနရမိတနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္တိဝဒန္တသဗလာမသမန္တန္နမတန္တုနိသံဥနာသပရံဘိကဝေဘေခုသီယထပိပတိယတရိရံတိဝတိကယသတိတံဧကဟမတံဝါဒုယမတံဝါတိဟမတံဝါဩဒုမတကံဝိနိလကံဝိဘောဘကဇာတံသောဣမမေဝကယံဥပါဒံဟရတိအယံမိဂောကယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံအနတိတောတိဣတိဣဇဒဝကယေကယံအနုပတိဝိဟရတိဘိဒဝကယေကယံအနုပတိဝိဟရတိဣဇဒဘိဒဝကယေကယံအနုပတိဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘတိဝါကယသမေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘတိဝါကယသမေဝိဟရတိ Tamudiya vayadama nubadi vagaya dame viharati. Adi gayodi vabanada dadi visubadi dahodi. Yava diva jnana madaya bade dadi madaya. Anidi doza viharati. Naza gizi loge ubadi adi. Eo bigo bigo ve bigo gaya gaya nubadi viharati. Punasa brahmbhikave bhikkhu diyadhabhi badiya driran divadhikaya sadhita kagehi vakhisa mana gulalehi vakhisa mana kisehi vakhisa mana kinkehi vakhisa mana tunakehi vakhisa mana mjagehi vakhisa mana Dibhi vākhisa mana dengalehi vākhisa mana Vivi dehi vāpanaka zadehi khisa mana Tha imami vākaya upadaharati Ayambhiko gaya evandamo evambhavi evanadidati Iti zadava gaya gaya nubhati viharati Paidava gaya gaya nubhati viharati Izada bidava gaya gaya nubhati viharati. Tamudiya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Vaya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Tamudiya vaya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Adi gaya diva banadada di bisubhati dahodi. Yava diva jnana madaya badetadi madaya. Anindi doza viharati Naza gizi logi ubhadi adi Eumbhiko bhikkhave bhikkhu gaya gaya nubhati viharati Punasa brahmbhikkhave bhikkhu Tiyadabhi badiya driran divadhikaya sadhita Adhika dingli ganta manda lohita narutambanda Adhika dingali gani manda lohita makita narutambanda. Adhika dingali gani abhagata manda lohita narutambanda. Adhika ni abhagata tambanda ni dita vidita vikita ni. Inyena hadika inyena badadika. Inyena gobhagadika inyena singaitika. Inye na urodhika, inye na gadaitika. Inye na padugadika, inye na baitadika. Inye na khandadika, inye na givadika. Inye na hanugadika, inye na dandadika. Inye na didhagadaha. Da imami vagaya ubadaharadi. Yambhiko gaya evandamo evambhavi evanadidati. Iti izadava gaya gaya nubhati viharati. Paidava gaya gaya nubhati viharati. Izadavidava gaya gaya nubhati viharati. Tamudiya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Vaya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Tamudiya vaya dhamma nubhati va gaya dhamme viharati. Adi gaya diva banada dadi visubhati dahodi. Yava diva jnana madaya bade dadi madaya. Anindi doza viharati. Naza gizi loge ubhati adi. Eumbhiko bhikkhave bhikkhu gaya gaya nubhati viharati. Punasa brahmbhikkhave bhikkhu diyadhabhi badiya driran divadhikaya sadhita adhikani tedani tenkhavana paribhagani adhikani bhonsakitani tiravodhikani adhikani buddhini saunaka sadhani dhoimami vagaya ubhadaharati Yambhiko gaya evandamo evambhavi evanadidati. Idi izadawa gaya gaya nubadi wiharadi. Bidawa gaya gaya nubadi wiharadi. Izada bidawa gaya gaya nubadi wiharadi. Tumuriya dhamma nubadi wagaya dhamme wiharadi. Vaya dhamma nubadi wagaya dhamme wiharadi. Tumuriya vaya dhamma nubadi wagaya dhamme wiharadi. Adi gayodi vabana dadadi bisubadi dahodi. Yavadi vanyana madaya badadadi madaya. Anidi doza wiharadi. Naja gezi loge ubadi yadi. Eum bigo bigwe bigo gaya gaya nubadi wiharadi. Puvadu daba mingala rakhandu daba diwada. Taba bodha nuba we nadra duki bondu de. Puvadu daba mingala rakhandu daba diwada. Taba dhamma nuba we nadra duki bondu de. Vaidu dhabha mingalara khandu dhabha divada. Dhabha dhanga nubhavi nadra dukhi bondu de. Adu.